kibicować naszym. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 24 czerwca. Jest 11. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Alerty RCB wydane dla 10 województw to ostrzeżenia przed burzami, ulewami i gradem. Potężna nawałnica przeszła nad Warszawą. Na północy miasta woda zalała piwnice i garaże. Kolejny dzień spada liczba pacjentów na oddziałach covidowych i osób pod respiratorami. Niebezpieczne zjawiska pogodowe nad Polską. W ciągu dnia i najbliższej nocy trzeba być gotowym na burze, silny wiatr, ulewny deszcz i lokalnie grad, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Alert RCB został wydany dla województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i opolskiego. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski informuje, że strefa burzowa, która rano przechodziła nad województwem dolnośląskim i opolskim, przemieszcza się nad centralną Polskę i dalej na Podlasie. Strefa kolejnych opadów będzie się pojawiała w centrum, na południu oraz na wschodzie kraju. I tutaj dlatego są wydane ostrzeżenia z drugiego stopnia. I te burze mogą być również intensywne, ponieważ może spaść nawet do 50 litrów wody na metr kwadratowy. Dodatkowo porywy wiatru do 110 km na godzinę, a grad wielkości do 2 i nawet więcej centymetrów. Po dziewiątej burza z ulewnym deszczem przeszła nad Warszawą. Na Bielanach w ciągu pół godziny spadło ponad 37 litrów wody na metr kwadratowy. To połowa czerwcowej normy. Stołeczni strażacy już odebrali co najmniej 85 zgłoszeń. Najwięcej dotyczyło północnych dzielnic, m.in. Białołęki, Bielan i Bemowa. Jak mówi kapitan Wojciech Kapczyński z warszawskiej straży, były to głównie podtopienia. Głównie zgłoszenia dotyczą zalanych garaży podziemnych, piwnic, czyli tak naprawdę wszystkich kondygnacji, które znajdują się poniżej poziomu gruntu. Część tych zgłoszeń jest już przez zgłaszających odwoływana, to znaczy woda samoczynnie opada. Wszystkie te zgłoszenia będziemy realizowali według kolejności zgłoszeń z uwagi na ich liczbę, która do nas dotarła. Z informacji warszawskich strażaków wynika, że nikt podczas nawałnicy nie ucierpiał. W Kaliszu podczas burzy piorun uderzył w naczepę ciężarówki. Eksplodowało 6 opon, z czego 2 przebiły się przez płot betonowy i wylądowały na polu kilkadziesiąt metrów dalej. Najnowszy bilans epidemiczny podaje Ministerstwo Zdrowia. Ostatniej doby testy potwierdziły 147 zakażeń koronawirusem, zmarły 24 osoby. Z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa ponad 1200 pacjentów. W ciągu doby liczba chorych na oddziałach zmniejszyła się o 88. Z kolei o 7 zmniejszyła się liczba pacjentów podłączonych do respiratorów. Z takich urządzeń korzysta 200 osób. Brytyjczycy aktualizują zasady przelotów do Zjednoczonego Królestwa. Wkrótce ogłoszą zmiany. W tej chwili obowiązuje system 3 list – czerwonej, pomarańczowej i zielonej. Tylko przybycie z kraju na tej ostatniej nie wiąże się z obowiązkiem kwarantanny. Polska, jak większość krajów Europy, dziś jest na liście pomarańczowej. Przylot z Polski na wyspy dziś nie jest łatwy. Test przed wejściem do samolotu, po przybyciu kwarantanna i kolejne 2 testy nie tanie, bo PCR. Dziś teoretycznie może się to zmienić. Państw na zielonej liście jest na razie niewiele. Rząd tłumaczy, że nie chce importu przypadków i wariantów, które mogłyby zagrozić planowi otwarcia kraju. Branża lotnicza i turystyczna apelują o poluzowanie zasad, bo zaczęło się lato, a bariery dla podróżnych z wysp marzących o słońcu Portugalii, Malty czy Hiszpanii nie znikają. Awans na listę zieloną oznacza brak kwarantanny i tylko jeden test PCR. To ułatwiłoby życie na przykład Polakom chcącym odwiedzić rodzinę w ojczyźnie. Chociaż podkreślmy, Warszawa wprowadziła swoje ograniczenia. Po przylocie do Polski obowiązkowa jest 7-dniowa kwarantanna. Powód? W Królestwie dominuje wariant indyjski, bardziej zaraźliwy. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Relacje Unii Europejskiej z Rosją to ma być jeden z głównych tematów unijnego szczytu, który za 2 godziny rozpoczyna się w Brukseli. Wczoraj poruszenie wywołała propozycja Francji i Niemiec, aby złagodzić projekt wniosków na to spotkanie, zaoferować Moskwie bliższą współpracę i rozważyć możliwość zorganizowania unijno-rosyjskiego szczytu na poziomie przywódców. Wiele krajów, w tym Polska, zaprotestowało. W projekcie wniosków na szczyt po wczorajszej naradzie ambasadorów pozostało zdanie dotyczące możliwości zorganizowania spotkania liderów z Unii i Rosji, ale jest ono w nawiasach kwadratowych, co oznacza brak porozumienia. Jeden z dyplomatów powiedział mi, że w momencie, kiedy mamy do czynienia z atakami cybernetycznymi przeprowadzanymi przez Rosjan w unijnych krajach czy dezinformacją, nie można decydować się na organizowanie szczytu i ogłaszanie poprawy relacji. Wczoraj inny dyplomata mówił, że od 2014 roku, czyli

pobiegłem, sprawdziłem, w LA 28, a w najbliższych dniach do 32 stopni, oczywiście słonecznie, więc taki standardzik pogodowy. Red Hot Chili Peppers, na dzień dobry, dziś 13 minut po godzinie 11. Witamy Państwa w audycji. Trójka do trzeciej. Za chwilę zapytamy, jak humory po wczorajszym spotkaniu Szwecja-Polska. Ale będzie jeszcze czas, by wrócić do tych naszych polskich reakcji po wczorajszym meczu. Katarzyna Fiest-Wojtkowska, Marek Zalewski, Piotr Łodej. Witamy i zapraszamy. Kennedy i jego drużyna. 17 minut po godzinie 11, co u nas przed południem, między innymi 24 fragment powieści Stanisława Lema Katar. Wcześniej w niezłej historii, oczywiście spotkanie historyczne, ale także zachęta do tego, by odwiedzić okolice Kętrzyna. A dlaczego to, jak te okolice właśnie niezwykłego miejsca związane są z 24 dniem czerwca? Tego dowiedzą się Państwo już za kilka chwil. No a wcześniej no właśnie te nasze reakcje po meczu. Zachęcamy Państwa do korespondencji. Trójka do trzeciej, małpa polskieradio.pl mailowo. 2 2 7 3 telefonicznie i SMS-owo krótko na temat 71335. Tu trójka, prawie 18 minut po 11. świat twardy lód, zimno głaszcze twoją dłoń. Ja tak prosto w twarz kłonię cię każdego dnia, ale ty mnie dobrze znasz. Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ja jeden z was uśmiech skrada się przez twarz. Ja namiętnie gram, wiesz, inaczej nie mam szans. Ty mnie dobrze znasz. Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ty najlepsza, jaką znam, nie trzeba większy bać, nie muszę się już bać, że wszystko przeze mnie. Wszystko o mnie wiesz, wiem, wybaczysz mi, że wszystko przeze mnie. Ty najlepsza, jaką znam, twój długi czarny płaszcz i padał deszcz. 21 minut po godzinie 11. Tak właśnie, padał deszcz, to mało powiedziane. Burza z gradem, proszę się zdrowo trzymać i uważać na siebie, bo w wielu miejscach rzeczywiście takie niebezpieczne niespodzianki w postaci głębokich kałuż jeszcze pozostały, a w wielu miejscach gdzieś jeszcze, no właśnie, zagrzmi i popada. A więc uważajmy. Tak jak wczoraj próbowaliśmy uważać na Szwedów i... Trójkowa strefa kibica. Miało być dobrze, wyszło jak zwykle. Jeśli ktoś jeszcze nie wie, Polska odpadła wczoraj z piłkarskich mistrzostw Europy po meczu ze Szwecją. Wynik końcowy to 2-3. Przegraliśmy. A Martyna Masztalerz na gorąco w strefie kibica pytała, czy Polacy zawiedli, czy może właśnie nie. Wysoki poziom, no tylko wynik niekorzystny, także było całkiem w porządku. Ta pierwsza bramka, no nie fart. Gdyby nie to, może poszłoby zdecydowanie lepiej. Wspaniały to był mecz. Mecz ładny, tylko szkoda, że no wynik. Gdyby jednak to był remis, jakoś łatwiej byłoby przełknąć efekt końcowy. No cóż, no jednak była walka, były sytuacje, nie wystarczyło to. Tak jak już wcześniej mówiłem, ciężko być trochę kibicem reprezentacji Polski. No, robi nadziei. Nie to pokolenie, nie w tym pokoleniu się urodziliśmy może trochę, ale... Ale mamy Roberta Lewandowskiego. No mamy Roberta Lewandowskiego. Pytanie, co będzie, jeżeli nie będziemy go mieli już. Był bardzo dobry. Ciekawie się oglądało. Nie mieliśmy szans. Nie mieliśmy szans? Tak, nie za dużo. Udało się odrobić te dwie bramki, prawda? Tak, ale to nie wystarczy. To nigdy wystarczy. Kibicujemy Francja teraz. Teraz Francja. Tak, dokładnie. Vive la France. Vive la France, dokładnie. Następnym razem może się uda. Za 4 lata. Za 3. Za 2 mistrzostwa świata. Miejmy nadzieję, raz, że... Dwa, za rok. A no tak, mamy 2021. Przepraszam. Rozumiemy, przez pandemię może się wszystko pomieszać. W końcu w 2021 roku mamy Euro 2020. No już nie dla nas, już nie dla naszych piłkarzy. A z kibicami rozmawiała Martyna Masztalerz. Tak sobie myślę, że Chyba jednak ta brać kibicowska, niezależnie od wyniku, od tego jak gramy, przegrywamy, odpadamy i tak dalej, nie zawodzi. I za to wszystkim Państwu dziękujemy. 23 minuty po godzinie 11. Sygnały od Państwa, przypomnę, trójka do trzeciej, @polskieradio.pl mailowo, 2 2 7 3, telefonicznie wprost do strefy kibica, również SMS-owo, 71335. Krótko i na temat od pana Roberta, na szwedzką kolumbrynę zabrakło Babinicza. Pani Kasia z kolei, tak troszkę nas wszystkich pociesza, kto by się przejmował zeszłorocznym euro? No i jeszcze od pana Karola, sam Lewandowski nie da rady, nie tylko Szwedom, także Hiszpanom. I zdaje się, że właśnie szwedzkie media również w tym tonie podsumowywały to, nie tylko to, że brakowało szczęścia. No wydaje mi się, że jeszcze wielu rzeczy brakowało. No. Za chwilę spotkanie z codzienną historią. No sorry, boys. Niewygodna prawda ta, że to jednak trochę trwa. Zanim wszystko się ułoży, jest pod górę. Kiedy wszystko jest nie tak, kiedy halny wie wiatr, dumnie jak u wielkich dam głowa w górę. Przepłakane może łez, ale teraz dobrze jest. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie. Historia nadal trwa i zatacza swoje kręgi na podwórzach. W moim domu także jest tej historii spory kęs, co wyrywa teraz się i serce w górę. Przepłakane pod górę. Nie mów pas, nie poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą. Rozgrzana trójkowa strefa kibica. Jeszcze przed historią jeden. Proszę się wsłuchać w ten wartościowy głos. Trzeba zauważyć, że jest to największy sukces naszej reprezentacji. Euro 2020 odpadli dopiero w 2021 roku. Tak jest i należą się gratulacje. Szukamy plusów dodatnich. Zachęcam do trójkowej strefy kibica mailowo, telefonicznie i SMS-owo. No dla nas Euro 2020 to już historia, a u nas w Trójce czas na historię. W naszym studiu profesor Tomasz Gajownik z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. 24 czerwca 1941 roku Adolf Hitler przybył do swojej kwatery głównej w Wilczym Szańcu w Lesie Gierłowskim pod Kętrzynem. Dlaczego akurat w tym miejscu zlokalizowano Wilczy Szaniec? Dlatego po pierwsze, że było to bezpośrednie zaplecze frontu. Po drugie, ogromny kompleks leśny, który utrudniał obserwację i jego lokalizację i uniemożliwiał przeprowadzenie ewentualnych nalotów bombowych w przypadku wykrycia siedziby Adolfa Hitlera. Więc to są takie dwa kluczowe powody. Dużo ciekawostek o samym miejscu, moglibyśmy powiedzieć, bardzo a te dużo. Najważniejsze. Ogromny kompleks, w zasadzie otoczony potrójnym pierścieniem ochronnym, wybudowano ogromne żelbetonowe bunkry. W ogóle to było miejsce, które było przygotowane do obsługi, jeżeli takiego można użyć słowa, Adolfa Hitlera i jego świty przez praktycznie cały okres. Czyli to nie jest kwestia tylko, że traktowany był Wilczy Szaniec jako kwatera letnia, ale mogła być traktowana jako kwatera całoroczna. W związku z tym zapewniano wszelkie ułatwienia wynikające z logistycznego zabezpieczenia tej kwatery. To była największa kwatera Adolfa Hitlera, w której on po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej spędził najwięcej czasu. Tu mówimy o ułatwieniach w postaci linii kolejowej. O lotnisku. Linii kolejowej, tak, lotnisko, drogi, a musimy pamiętać, że obszar, ten kompleks leśny Gierłowski, gdzie znajduje się do dnia dzisiejszego Wilczy Szaniec, tak naprawdę nie sprzyjał takim planom związanym właśnie z możliwościami wykorzystania go pod względem logistycznym, więc Niemcy wykonali ogromną pracę w tym zakresie. Niezła historia. Jaką rolę spełniała, jaką funkcję ta budowla? Zależy, czy mówimy o okresie tamtejszym, czy współczesnym. Znaczy wtedy, to tak jak powiedziałem, to była kwatera główna. Praktycznie Hitler dowodził z tego miejsca wszystkimi działaniami, ale również też miał możliwość wglądu w sytuację wewnętrzną państwa niemieckiego, czyli to nie było tak, że tylko pobyt w Berlinie umożliwiał Hitlerowi pełne rozeznanie w sytuacji. W Wilczym Szańcu był naprawdę bardzo dobrze rozbudowany i rozległy aparat łączności, który notabene też bardzo się mu przydał po nieudanym zamachu 20 lipca, gdy okazało się, że bardzo szybko nawiązano kontakt z Berlinem i udowodniono, że Adolf Hitler żyje. Natomiast obecnie oczywiście jest to atrakcja turystyczna. Ja ostatni raz w Gierłoży byłem bodajże z 20 parę lat temu. Wiem, że to się zmieniło od tamtego czasu, bo gdy ja tam byłem, to niestety nie było jeszcze wtedy sił i środków, które by umożliwiały renowację. A pozostałości, bo trzeba pamiętać, że kwatera główna, próbowano ją wysadzić, ale była tak zbudowana z takich materiałów, żeby to uniemożliwić, żeby to tak, więc pozostały do dnia dzisiejszego bunkry i one dzisiaj są na tyle odnowione, że stanowią bardzo ciekawą atrakcję. Zresztą to nie chodzi tylko, że tam był Adolf Hitler, ale też z punktu widzenia właśnie ówczesnych rozwiązań logistycznych, urbanizacyjnych, samej budowy, organizacji tego kompleksu, które pokazuje tak naprawdę szczyt możliwości budownictwa fortyfikacyjnego w tamtym czasie. To jest niesamowity przykład tego typu budowli. Wakacje za pasem, więc polecamy. Zapraszamy. Jako żywa lekcja historii właśnie tak tam. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwa i moim gościem był historyk, profesor Tomasz Gajownik. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia.

Pierwsza możliwość zdawała się wysoce nieprawdopodobna. Pachniała tandetnym pomysłem z filmu sensacyjnego i w całości nie godziła się ze wszystkim, co wiedziano o Mittelhornie. Był uosobieniem solidności, poważnym antykwariuszem i rzeczoznawcą. W jego interesach nie wykryto nic tajemniczego czy zatrącającego o przestępstwo. Jednakowoż, kopiąc się coraz głębiej w jego przeszłości, dotarto do dawnych zdarzeń z czasów ostatniej wojny światowej. Mittelhorn był wtedy kierownikiem jednego z największych w Niemczech antykwariatów w Monachium. Właścicielem był człowiek starszy od niego, zamożny Żyd. Po wprowadzeniu w życie ustaw norymberskich, Mittelhorn został powiernikiem antykwariatu, kiedy właściciel poszedł do obozu w Dachau, gdzie zginął. Po wojnie Mittelhorn objął antykwariat w posiadanie, legitymując się dokumentem, w którym zmarły przekazywał mu cały majątek. Rozeszły się wszakże słuchy, że ów dokument został na zmarłym wymuszony i że Mittelhorn maczał w tym wymuszeniu palce. Były to jedynie plotki, lecz Mittelhorn po 2 latach przeniósł się wraz ze swoją firmą do Szwajcarii i osiadł w Lozannie. Napraszało się więc domniemanie, że jego kryzys psychiczny wiązał się z owymi zajściami sprzed niemal 40 lat, że uległszy iluzji wzrokowej, wziął czysty papier za wiadomość odniesioną do dawnych wypadków, może do jego grzechów. I w pogłębiającym się zamęcie postanowił zniszczyć drogocenne mienie, a potem w jeszcze większym szaleństwie targnął się na swoje życie. Gdy się ocknął w szpitalu, usiłował bronić się przed zarzutami nieżyjącego, który mu się zwidywał, aż ponowił próbę samobójstwa. Wszystko to mogło być, choć stanowiło hipotezę dosyć wymyślną, a przede wszystkim ani trochę niewyjaśniającą, co właściwie przyprawiło tak zrównoważonego człowieka o nagłą zapaść psychiczną. Udało się tylko dotrzeć do dawnego sąsiada hotelowego Mittelhorna, który potwierdził zeznanie portiera. Istotnie, nie odebrał w porę zamówionego biletu do opery, a gdy otrzymał go w następnym dniu, było to już musztardą po obiedzie. Tak więc i sprawa ekscentrycznego antykwariusza zaprowadziła w ślepy zaułek. Akta obejmowały już 9 wypadków o zagadkowym przebiegu i zwykle tragicznym finale. Wrażenie ich wzajemnego podobieństwa stawało się nieodparte, lecz nadal nie można było podjąć kryminalnego śledztwa jako poszukiwania winnych, bo nic nie wskazywało ani na to, gdzie ich szukać, ani na to nawet, że istnieją. Najdziwniejsza rzecz zdarzyła się po zamknięciu akt Mittelhorna. Pensjonat przekazał prefekturze list, który przyszedł na jego nazwisko, chociaż człowiek ten nie żył już od roku. List nadany w Lozannie, zaadresowany pismem maszynowym, zawierał czystą kartkę papieru. Nie udało się ustalić, kto go wysłał. Nie mógł to być dziwaczny żart jakiegoś czytelnika gazet, ponieważ prasa nie opublikowała ani słowa na temat pierwszego pustego listu. Co do mnie, mam w owej kwestii własne przekonanie, lecz wolę go na razie nie wyjawić. Co się na koniec tyczy ostatnich 2 wypadków? Jeden zdarzył się dawno, drugi natomiast jest świeższej daty. Zacznę od najdawniejszego. Przed laty, w maju, zamieszkał w Porticci koło Herkulanum Niemiec z Hanoweru Johann Tietz. Wybrał sobie mały pensjonat z pięknym widokiem na Wezuwiusz, którym się interesował, bo jego specjalnością była produkcja pocztówek, a zamierzał wydać ich serię z Wezuwiuszem. Zresztą pobyt jego miał głównie cel leczniczy. Od dziecka bowiem dokuczała mu sienna astma. Opalał się tak intensywnie, że odniósł oparzenie. Dermatolog, którego porady zasięgał w Neapolu, zabronił mu przebywania na słońcu i był zaskoczony gwałtowną reakcją pacjenta, utrzymującego, że musi się nadal opalać, gdyż tylko tak pozbędzie się astmy. O tym miał go zapewnić jego lekarz w Hanowerze. Tietz brał kąpiele błotne w małym zakładzie, do którego dojeżdżał codziennie z Herculanum. Przyjechał z Niemiec własnym autem. 9 maja poczuł się źle. Miał zawroty głowy, a przypisywał je zatruciu żołądka. Urządził awanturę swojej gospodyni, utrzymując, że żywiła go zepsutymi rybami. To też nie zapłaci rachunku. W końcu jednak zapłacił go i wyjechał. Wziąwszy się po jego odjeździe do sprzątania pokoju, gospodyni odkryła na ścianie napis czerwonym tuszem. Zostałem tu zabity. Tusz wsiąkł tak głęboko w zaprawę, że nie można go było usunąć bez przemalowania ściany. Więc właścicielka pensjonatu złożyła na byłego rezydenta skargę. Tymczasem Tietz, który jechał na północ, niedaleko Mediolanu skręcił nagle w lewo, na prostym odcinku autostrady i przeciąwszy pas trawy, który rozdziela obie jezdnie, popędził przeciwbieżną jezdnią naprzeciw idącego ruchu, nie zważając na sygnały światłami i dźwiękiem, jakich nie szczędzili mu kierowcy. Rzecz zdumiewająca. Przejechał w ten sposób prawie 4 kilometry, zmuszając nadjeżdżające auta do rozpaczliwych manewrów. Niektórzy z kierowców twierdzili potem, że zdawał się w mijanym ruchu szukać właściwego samochodu, żeby się z nim zderzyć. Wielką dalekobieżną ciężarówkę Intertransu, która zagrodziła mu drogę, wyminął, przemykając się obok niej po trawniku między jezdniami i ponownie wrócił na fałszywą jezdnię, aby niespełna kilometr dalej zderzyć się z małą Simką, którą jechało małżeństwo z dzieckiem. Tylko dziecko z ciężkimi obrażeniami przeżyło katastrofę. Tietz, jadący w niezapiętym pasie z wielką szybkością, zginął za kierownicą. Prasa zadawała pytanie, czy nie jest to nowo powstała forma samobójstwa, w której straceniec usiłuje pociągnąć za sobą śmierć innych ludzi. Najprawdopodobniej w zderzeniu z ogromnym pociągiem drogowym Tietz zginąłby sam i dlatego nie skorzystał z tej okazji. Wypadek włączono do akt jako niewątpliwy, gdy dowiedziano się o zajściach, które poprzedziły zderzenie. Za Rzymem Tietz zatrzymał się na stacji obsługi, gdyż silnik słabo mu ciągnął i zaklinał monterów do największego pośpiechu przy naprawie, bo ściga go czerwony bandyta. Monterzy sądzili, że to jakieś żarty, lecz zmienili zdanie, kiedy obiecał im po 10 tysięcy lirów za doprowadzenie silnika do porządku w 15 minut i dotrzymał słowa. Co więcej, wypłacił owe premie wszystkim mechanikom stacji, jakich było 9. Uznano go za niespełna rozumu. Może nie udałoby się zidentyfikować jego osoby, gdyby nie to, że Niemiec, już wyjeżdżając z warsztatów, uderzył w jedno z zaparkowanych aut, uszkadzając karoserię i nie zatrzymał się, więc zapisano jego numer rejestracyjny. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Ciąg dalszy jutro w 25. fragmencie naszej codziennej lektury. Już teraz serdecznie zapraszamy. A za 6 minut w samo południe serwis Trójki. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book on his Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared that my cat.